باب ثواب التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر د دو سوا صفحی مشکا شریف ناظرین و سبق دے باب ثواب التسبیح باب دے پا بیان دا ثواب دا سبحان اللہ ویلو کی والتحمید او پا بارد الحمدللہ ویلو کی والتحلیل او پا بارد لا الہ الا اللہ ویلو کی والتکبیر او باب دے پا بیان دا ثواب دا اللہ اکبر ویلو کی چدا کلمات سرے وی نو دل سور سور عجر ملاوی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا دی کلماتو دا ویلو او دا دی دا تسبیح دا دی دا ثواب ذکر دے پدے کی اگر پا شریعت او اسمانیو دینو کی سو خبریں مسلمانانو تثابتی یو خبر دائی چه اللہ دا هر عیب نپاک دے دا شریکانو نپاک دے دا هر صفتونو نپاک دے کم چه مشرکان ورت بیانائی دا سبحان اللہ دا مقصد دے او اسمانی دینونو کی یو اہم شیر اللہ تا اغ صفتون ثابتول چه کم دا اللہ دا شان عالی سر مناسب دے الحمدللہ کی داوئی چلا صفتون دا خدای توب دا کمال او استاد شان طول تال ثابت دی او تحلیل کی نفی دا دا عبادت دا غیر اللہ نا او اللہ تا دا غیر ثبوت لا الہ الا اللہ او دا دید پارا طول انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا تر علی گری او اللہ اکبر کی دا اللہ بڑائی بیانون دی الفصل الاول فصل اول عن سمرہ ابن جندب دا سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی بھی افضل الکلام اربع ورق خبر کی سلور خبری دی سلور کلمات دیر غرا و بہتر دی سبحان اللہ یعنی پاکی دا اللہ لرا دا ہر عیبنا دا شریکاننا والحمدللہ او طول صفتنا ثابت تی خاص اللہ لرا ولا الہ الا اللہ او نشتر باللہ عبادت مستحق مگر دا اللہ دے واللہ اکبر او اللہ دیر لوی دے دا ہر شیدہ ہر شین اللہ ڈیر روئے اگر دیدے کہ دا اللہ اکبر دا اللہ دلوی والی او دیدی اقیدی پتہ بیا وقت کی لگی یو پل اللہ و دا اللہ رسول یو سفرمائی او ستا والدین بل سوئی دا دے کہ بتوئی چٹنگ دا دامی والدین دیخو اللہ اکبر اللہ دار چاہ میں بلے یو پل ستا بی بی دا او ستا اولاد دے ستا خاندان دے اغیو سوئی خدا اللہ حکم بلسدے نو اللہ اکبر ہم او خادے کی کل راسی وادرے نو بچی خفکی کی جی پکی با ڈمی ڈمانی زنان مطالبہ کئی جدا با دا رواج مطابق نو دا وقت کی ایمان پتہ لگی اللہ اکبر اللہ دا ہر چانل ویلے اللہ رب العزت دا ہر چانل ویلے وفی روایت ان پہ روایت کراہ لیے حب الکلام وفی روایت ان پہ روایت کراہ لیے حب الکلام اللہ اربعن دیر محبوب ترین پہ کلام کے اللہ تسلور سیزن دی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا سلور کلمات ذکر کر وَإِلَا يَدُرُّكَ تَعْلَ ذَرَرْنَ بَرَّسَوِي بِعَيِّهِنَّ بَدَعْتَ چپا دی سلور کلمات کی پکمی ہو دی ابتداؤ کا ایک اور اکیو سلی دیتا کہ چل اللہ اکبر مخ کی ہوئی او الحمدللہ ورپسی ہوئی و سبحان اللہ پاخر کی ہوئی ندام درست داو جائز دا و اہل علم لیکنی وای بهتر ادا سره لکه څنګه حدیث کی ترتیب راغله لا یذرکا zarar nagar kai ta ta bi ayyina bakam yod de kalimat ki badata chita shuru ka shukallah akbar mukhi hui alhamdulillah mukhi hui nidam sidi jais de ghora dala che subhanallah li mukhi hui bi ay aur pase alhamdulillah hui bi ay allah akbar hui rawah muslimun د دې حدیث روایت کړې امام مسلم رحمه الله وان ابي هريره د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي وي لئن اقول دا چې زوایم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اصلور کلمات چوام نو احب الی دا دیر محبوب دی ماتا مما دہ غسنا تولات علیہ الشمسو چراحت لیلی پاغیبان انور یعنی دنیا و دا ما فیہا تول نمال بہتر دی یعنی پلو گرے یو پل دا دنیا دا عمال و بنگلیو جی دا دونا او یو پل دا اصلور کلمات یو ظلو انرا تغوردی بولی وَمَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ذکر لا ټول دنیا او د دې مال او دولت د چاشي نو بیا هم فنا راځي خو په سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر چې سمې لاوي اختمیدو والنی نو ای احب الی مما طلعت علیه الشمس رواه مسلم دیو جنا وی بازی اللہ والاو سوکمڑ خوب کی لی دلیو خوب بشارت وی ناغور دوئی کنا چیز امو ایس ارمان ندے خوایو کنا چیزیو دو رکات دے کنا مختصر گندے او پدی معنی مو سواب حاصل کرے ذکر قبر کی حقیقت ٹول کلاوش او دا دنیا ٹولا ننگلی دا بیا پورا حقیقت سرگنش چیزا خود دو کی دنیا و او دا خو پکار رانلا ان الله حدیث وکوي ګور الله حقیقت په خپل پیغمبرانو کولا وکړي و یو په ټوله دنیا د دې د مال او دولت د دې بنگلې او اقتدار د دې د لخر او بادشاهي ايو په یو زندا سنور کلمات الله حبيب وي دا ماته ډېر محبوب ځکه دا دنیا نیمګړې دا نیمګړې په پاتش او په دې چې دې د باقیات صالحات وي الله او المال والبنون زینه الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخير عملا رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وان وجد ابي هريره رضی الله عنه روایت ته قال فرمائیے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمائیلی من قال چاچو سبحان الله وبحمده فی یوم فیورس کی 100 مره سلزلی وفی یوم نوری فی یوم علماء لیکلی ہوئی دی کہ دا مقید نو کچھ ساری یو کما خامی ہوئی او یو دی وی او کلس یو مجلس کی وی لس بیا وی لس بیا وی وی پټول دا ثواب ملاوی خو غورا دار چې ساری کې سره وای په دې خبره باندې دارنګ پټول شپه کې دا اصل پیری چاوي نو دا اجر دې خو ښه خبره دار چې په ابتدا د شپې کې وی چا چې سن پیری وی سبحان الله و بحمدی او کدا تاسو اندازو لګوي کنه نو دوی انټرټین کنه لګي چاچی سبحان اللہ و بحمدی ہی سل کرتا ہوئی خوزان پر مقصدم کوئی ہوئی دا رطول عثمانی و دینی نو خلاصا دا زکانبی علیہ السلام دنیا تا دا غط و دو خبرو دا پار راغلی دا اللہ دا شان سر چی کمی خبری مناسب نیدی اغا نفی کول او چی کمی ورطا مناسب دی اغا ورطا ثابتول سبحان اللہ کی نفی دا او الحمدللہ کی اثبات تے دا رطول دین خلاصا دا چاچی دا سل پیری ہوئی نو حدت خطو آیا ہو ماف بکریشی محو بکریشی خطو آیا ہو گنا ہندد و انکانت اگر کوئی مثل زبد البحر فمثل د زب د سمندر اے د سمندر د زب عمر گناہونه کوي نو رب العالمین دې ورته معاف کړي زبر زکت وای او بحر یعنی د سمندر د زب عمر گناہونه کوي نو رب العالمین دې ورته معاف کړي الله رب العزت دې ورته معاف کړي متفقون علی وعن وعد دغه بوهره رضی الله عنه روایت ته یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من قال چا چوفو یحینا حین یصبح کله چې سبا کی سبا کوی وی وحین یمسی او کله چې ما خاب وخت کې ورغن نشی سبحان الله وبحمده مئۃ مره ساری سن پیری ہوئے ماہانی سن پیری ہوئے نو لم یاتی احدن راکل گون کی اوتن یوم القیامت پر ازد قیامت بے افضلا پغور آمال سرم مالا غنجا بہی چد پی راکل کرنی پدی سرا اید دوبر غور آمال بدشانی الا احدن مگر غتن قال چی اغمیلی مثل ما قال فمثل آغی چی دویلی او زاد علیه یاد دید پاسه زیاد والے کڑی نو گره دا سل پیری خودی او کچا سی واو نو غر خبر را نو چاچی سل پیری سبحان اللہ و بحمدی ساری ہوئی او سل پیری سبحان اللہ و بحمدی ماقام ہوئی دا دوم را غر عمل بد اچانی پا رزد قیامت بانے دیو جن سل پیری سار و ماقام دوائے او دیر مختصر وقت پا دی لگی وانو او دغه ابو هريره رضی الله عنه دا روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي دا حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د خپل کتاب په اخر کې ذکر کړی بخاری شریف په دې حدیث ختم دی علماء ولیکي امام بخاری رحمۃ اللہ کمال کړی چې دې حدیث باندې خپل کتاب یعنی بخاری شریف ختم کړی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلمتانی دو کلمینی کلمتانی دو کلمینی او دیکھ کہ کلمین مراد کلامان دی یعنی جملی مفیدی کی مراد دی اگر کلمت نحات ندا مراد کلمتانی یعنی دو کلامون دی دو جملی مفیدی دی خفیفتانی علی اللسان یعنی آسانی دی پجبا خفیفتان اس کو کی دی یعنی آسانی دی پجبا ویلو کی حروف آسان دی نتک و خبری پی آسانی دی ثقیلتان فی المیزان او درنی دی پتل دمیزان کی حبیبتان الرحمن او دیر محبوب دی اللہ تا رحمان دیر خوخی اغسی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم نگو دا پا جب اویلو کی اصحانی پا تلد میزان کی درنیری او اللہ رب العزت تلیر محبوبی او دا تور دن خلاص را سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم نسل پیر اصحار و ماخام دے سڑے وائی سباب پا تلد میزان کی دا اللہ حبیب و دیر درنیری او دا چاہتنے دنی کوچی درنشوا نلاوی فہو فی عیشت الرادویہ اغبس جنت لبس متفقن علیہ وعن سعد ابن ابی وقاس دا سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ روایت تے جو جنگر بازی عوام ذکر کئی خود ایم پرانا کی نی نو دا اغم ذکر دے جی صحیح طریقی سر ذکر ہوئی حکم ذکر چې شریعت مطابق وی دا الله د حبیب الفاظ وی نو پائے کې سوره خیر او برکت وی د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه روایت ته فرمایي وای کنا اونغا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقال نبی فرمایل آیا عجیز احدکم آیا عجیز احدکم آیا عجز دے یو پتا سکی ددی خبرنا ایک سیبا کل یومن الف حسنت دا چوکی دے ہر اور زر نے کئی زر نه کوي کی فساله سائل نو تپوس کړو د الله د حبيب نه تپوس کوون کی من جل ساري د الله د حبيب د هم مجلس سنا وی کی فیکسب وحدنا الف حسنتن سر دی وکوي او کوم کی زر نه کوي زر نه کوي خوره ګران دی دا وسنګه کوي قال الله حبيب يسبح مئات تسبيحات دي سلزل سبحان الله وي نو يومن کی تقریبا سلزل سبحان الله وی لکی ذکا سبحان الله سکن کی وی لکی وی چاچ سن دے سبحان الله وی فیکتب له الف حسنات نو بلی کلی شید دا پار زرنے کئی او یحط عنه الف خطیت او لری بشید دا نظر گناہنا وجدا من جاء بالحسنه فله اشر صالحا يوم يكاي لس بدلي نسل ذي سبحان الله باني زرني كيشوي او هر ني كيسا الله گناہ معاف کوي او يحط عنه الف خطيه يا با لري كيشي د نظر گناہ هنا رواه مسلم دي حديث روایت کړ دي امام مسلم رحمه الله وفي كتابه فی جمیع الروایات پدی کتاب دے امام مسلم رحم اللہ کے پٹول روایاتو کی داسی دی عن موسی الجوہنی عن موسی الجوہنی و اید حضرت موسی الجوہنی رضی اللہ عنہ روایت دے اور دا تابعین علماء کرام ذکر کری دا موسی الجوہنی رحم اللہ روایت دے او یحط اے او لفظ دے قال ابو بکر البرقانی دے فرمائی دا برقانی په کسری دبا سره ده دا ابو بکر احمد ابن محمد ابن احمد ابن غالب الخوارزمی ده او دا شافعی المسلک ده او دا پنو محدثین و علماء کې ده نوی ابو بکر البرقانی رحمه اللہ وی ورواه شعبہ چدا حدیث امام شعبہ ابن الحجاج مشہور محدث تے او امام سوری بوی هو امیر المومنین فی الحدیث شعبہ سر وی امیر المومنین فی الحدیث تے وی دا اولنے سرے دے چی پیرات کی پاسما و رجال کی خبر کڑے وی چدا راوی ضعیف دے دا ثقہ دے دا حدیث صحیح دے دا ضعیف دے وزبان السنہ او دا اللہ دا حبیب دا سنتو نے دا محرفینو او دا باطل پرستو درو لرکڑی او دا دیر لیو عابد او دے 160 ہجری کے وفات دے وی امام شعبہ وی و ابو عوانہ امام ابو عوانہ وی امام ابو عوانہ دام لوی عالم تیر شوئے حافظ دے مشہور دے پخپلی کنی سر علماء و اجماع دے چی دا دیر سقو ابو عوانہ وی یحیی بن سعید القطان وی دا دی حال در لمخ کی بیان شوئے عن موسیٰ دا موسیٰ الجوہنین وی فقالو ویحطو اے دا او قزیبانی وو دے پا خبر پوئی گئی کنو پوئی گئی دا دی حدیث تشریح در لکھئی نو گورا دی محدثینو دا او قزیب وو ذکر کرے نو فیکتب له الف حسنت ویحط عنه الف خطویت بغیر علیفن بغیر دالتنا حاکذا فی کتاب الحمیدی ویدارنگی پا کتاب دا حمیدی کی دی چاغد بخاری و مسلم شریف احادیث را جمع کړی دي علماء لیکلي دي کدا سي نمشي نو کلا او په معنا د واو راځي نو دې کلا او په معنا د سره د واو نو ګره سل غلی سبحان الله و سر زر نیکې دي کنه کی او زر گناهونه معاف کی او ګره دا وی لیکي تقریبا که په کلا را کلا راوي نو دوی نن ته جوړيږي په دو منټو کې زر نیکې غټن او زر گناہون معاف کی دل دا سور لوی خبر دا وانا بی ذرن دا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتا پوچھ کرے شوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایل کلام یفضلو چه کم یو پا کلام و خبرو کی غرده قال ما اسرف اللہ لی ملائکتی وی حاغ چه اللہ ورکلی دی دخل ملائکو دپارا ور ملائکوی سبحان اللہ و بحمده رواه مسلم الملائکم دا ذکر کئی و نحن نسبح بحمده که سور بقرہ کی وحید سبحان اللہ و بحمده رواه مسلم دی حدیث روایت کرن امام مسلم رحمه اللہ وعن جوئریہ حضرت جوئریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دوم المؤمنین دا او دا جوئریہ تصغیر دا جاریتن دے او دی توی جوئریہ بنت الحارث ابن ابی ذرار الخزاعیہ دا دا بنی المصطلق دا قبلی نوا دلینن برراو بل اللہ حبیب ورت نوم بدل کو جوئریہ ورت کیفو او دا پا غزوة المریسیخ کی دا اللہ حبیب پا قیدیانو کی روستی وا دا پنزم یاشپگم کالبانی غزاد بن المستلق او غزوة المریسیخ ورت وئی او دا مخ کی دا مصاف ابن صفوان المستلقی دا نکاد لاندی وا نا پا دی غزاد کی قتل کریشو او دا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ پا برخہ کرا گلیو بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ترال راغبیم زوا او اغور سرم مکاتبتو کو نو دیت مدد غختزم کتابت بارک در اللہ حبیب اتووی چه انا ادارال او در اللہ حبیب صلی اللہ وی انا جویریہ بنت الحارس سید قومی وقد صحابنی من الامر ما لم یخف علیک ویزه جویریم دخل القوم ده سردار نوره او مالا تکلیف رسیدلی او اللہ پیغمبر آغا پتا پت نده نوزد ثابت ابن قیس پا برخه کی رسیدلی اغز ماسر کتابت کرے وجئتو کا استعینو کا زراغلیم دتان مدد غار در اللہ حبیب ورطوی حل لکی فی خیر من ذالک ویده دین غرشی اغز خوخنی ندیو اسی یار اللہ رسولا ویستارا سمرا خرچد کتابت چیندا وزا دا کمو پا نکا مدی والا ندیو بی بیو فرمایل چنام نوی خلقو لیسو پتاو لگی رچنبی ریح السلام دا پا نکا واغستا نو سمرا قیدیان چند بلی المستلق پلاسو کی فقالو اصحار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویداخل اللہ حبیب سرگنی دا نطول صحابہ و گفتو کی خوشی کل د صحابه هم دې مینا او محبت دا په چا کې راتلش دیو جنګ را وسره دې په خپل ایمان او په خاتمه ویری چې څوک د صحابه او بارک د غلط خبر خیال او ګمان کوي ګور د الله د حبيب په تش سرګنۍ جوړې دو سره د زړګونو لکونو په پوک لريانه ټول سکت اسل کسانو تقریبا او سل واره ټول آزاد کړل د دیو جن عائشه بيبي وي فما اعلم امراتن اعظم برکتا منها لا قومها ما داسی بی بی ندا کتلی چه قوم دا پارا دلوی دا خیر و برکت وی دا دینا ورسل کسان خو قیدیان دا دید وجن اخلاش شر سل کسان خو قیدیان دا دید وجن اخلاش شر ندا پا امہات المومنین کدا اولا اللہ الحبیب دا نسبت دا وجن بی بیانو تا اللہ لوی شان ورکڑو بی بی فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها نبی علیہ السلام متو دی بی بی د کورنا د حجری مبارکنا بکرتن ساری وختي حين صلى الصبح کله چې د سبا مزکړو د سبا مسجد الله حبیب کو د دی د حجری نو وتو وهي فی مسجدها او دا بی بی فزید خپل مسکوا کور کې لکه زنانو د موزه جوړ کړي دا په خپل مسلې د موز نه پس ناس کوه ثم رجع وقال الله حبيب را واپس شو حجری مبارکتا بعد ان ازها پس د دینا چې الله حبيب را دن شو په وقت د ساخ کې وهي جالسه بي بیا شان ناس کوه مخ په قبله او ذکر کول قال الله حبيب ورته ما زلت على الحال التي هميشه ته په حال را فارقتك عليها جماعت پریخي پاغي قالت نعم بي بي او قربان چې تاسو ته یې کوم ذکر وکول او شان ناس دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله حبيب بي تو فرمای لقد قلت بعدك بیشک ماوی نیتا نفس چتان کل جدا شم اربع کلمات سلور کلمی ثلاث مرات اندری زلی لو زنت کچر دا وزن پریشی بما قلتی دا طولا غذکر سر چتی ہوئے دا سارن کرو سپوری مزل یوم دنن رزنا لو زنت هننا نداب پی پوزن کدرانشی حسن سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه پاکی دا اللہ لرا و حمدن دی اللہ لرا عدد خلقه پشمیر دا مخلوق دا اللہ جسم را مخلوق ہے نگور انسانان مخلوق دے پیریان مخلوق دے ملائک مخلوق دے داون مخلوق دے سبحان اللہ و بحمدن عدد خلقه و رضوان نفسه او پاکی دا اللہ لرا و حمدن دی اللہ لرا و رضوان نفسه پا برابری درزاون گئی دا نفس دا اللہ وردوان نفسی ہی پا اگر رزاون گئی پا برابری درزاون گئی دا نفس دا کما یلیق بشانی ہی وزنت عرشی ہی او پا برابر دا وزن دا عرش دا ومداد کلماتی ہی مداد اصل کو علماء لکلی دی د دې معنا عدد راځي وای په مثل د شمیر د کلمات د الله د الله کلمات شمیر خو نشته دې کې کثرت ته مراد ده وای کدا و ټول سمندرونه سیاي شي او ټولونه قلمونه شي معنا فدت کلمات الله په مثل د شمیر د کلمات د الله رواه مسلمون وګوره دا شان ذکر دې سره کوي ورا بی بی توای چې ته سار د موږ نه ناس ته تر سخت پورې راشو ګنټی شو وای ما تا نه پس درې ته ودا ویلی او استاد هغه دې اجر او ثواب ډېر دې سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته رواه مسلم دې حدیث روایت ذکر کړل امام مسلم رحمه الله صلی الله تعالی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابو هريره رضي الله عنه روایت ده فرمائی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی من قال چاچوي لا اله الا الله وحده چنشتہ دے بل دے عبادت مستحق مگر اللہ دے وحدہو ایکی آوازے لا شریک لہو او حال دادے چنے دی اللہ سو کی صدار او برخیدار نشتا لہو الملک دی اللہ دا پار بادشاہی دا ولہو الحمد او دی اللہ دا پار صفت ننی وہو علا کل شئن قدیر او دا اللہ بہرش قدرت والے دا کلمے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم فيورس کی میات مرتن سلزلی اولان لکلی محشی یوزے ہوئی یا جدا جدے ہوئے تو لرس کی سل پیری پورا کا یا پیوزل سل پیری پورا کا نکانت لہو وی بدد د پارا تمرا اجر او ثواب کان له وی بدد پارا عادل عشر رقاب فبرابر د لس غلامان و زادو ثواب عادل په فتح عین سرا مثل او نذیر توي وی بدد پارا عادل عشر رقاب ثواب په مثل د لس غلامان و زادو او دیو غلام ازادو لسور الوی ثواب حدیث کی راغلی چاچی او غلام ازاد دا غدا هر اندام مقابلہ کی اللہ دا اندامون دا ورنبا ازاد دلسو غلامان عمر ثواب بی وَقُتِبَتْ لَهُ مِعَةُ حَسَنَا وَبَلِكَ لِشِدِ دَ پَارَ سَلْنِي كَي ومحیت عنه مئت سیئت او محو بکڑی شید نسل گناہنا وکانت له حرزا من الشیطان او ویبدا کلیم سلزلی ویل حفاظت دد پارد شیطان نیومی ذالک دغرس طول پا دغتول او رز بدید شیطان نمحفوظ وی حتی یونسی تربی جرے ما خام کی ولم یاتی او رات للبون کی احد نیوتن بی افضل پا غرس رمیم مالا و نجا ابیهی چدرات للکڑی دی پاغی الا رجلن مگر یو سرے عامل اکثر منہو چاگا عمل کڑی دیر ددن او دے کلیمہ ددن دیر ویدی نگر سلزلی چدا کلیمہ چا ساری ہوئی دلس غلامان و دازادو لسواب سل لے کئی او سل گناہونا بے مافشی سل لے کئی بولی کلش او طول رضب دا شیطان نمحفوظ وی کما خان اوکل نبیا و ترسار پوری دا غشان معاملے وی متفقن علیہ دا حدیث دے امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے گو رباز خلق وی مونگ سر پیریان دی اور آوانی کینی اور تکلیف رسائی ناکسر غی کم مونگ ورتوائی سل پیری دا کلمہ وائی دا غی باوجود ام باز خلق وی وی و مونگ سر پیریان دی دا ناپوہ دے دا اللہ حبیب فرمائی دے چی چا سل پیری دا ہوئی دا ساری نما خام پوری با دا پیریانو دا شیطانانو نمحفوظ وی او کما خامی ہوئی نو ترسار با محفوظ وی دی وجن دا یقین سر ویل پکار دی او دا اللہ حبیب چی فرمائی دی نو چالا برا پیریان تن گئی او پریشان کئی نو سل پیری دا سارا ما خام دا کلی بوئی او کسل پیریم کی نیشی ویلے کی دی نو دا سبا مصبہ سی مخبہ قبلا او دا ما خام مصبہ سی مخبہ قبلا لس پیری چی وی نو امبم دا شیطان او دا پیریانو دا شرونو نمحفوظ وی جنات او پیریان پا آغا چا کینی نا او آغا چا لتکلیف نرسی آغا کور پریشان کئی نا کم کور کی چی یو مسلمان یہ سل پیری دا ہوئی حکر ازانے پا مانام پویول پکا دا کتا دا کلیمم وی اور سر قبر پرستیم کے پیر پرستیم کے او دا شرکونو او دا کفرون ندی عقیدہ دا کرا نبیاد لا الہ الا اللہ ویل بتانا سفیدہ درکی نچی پدی یقینوی پدی زانم پوی کرے متفقن علیہ وان ابی موسیٰ لشاری دا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے کننا اومنگا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام صرفی سفر ان پہ و سفر کی او علماء لکلی چی دا غزا غزا دا خیبر وا لکا بل حدیث دا بخاری شریف کی راغلی دا حدیث امام بخاری پا کتاب المغازی کے پا باب دا غزو خیبر کے ذکر کرے نو دا دا اللہ دا حبیب گوئے اکثر سفرون شراجی کرنے نو دا سفرون دا جہاد اکثر سفر چیوی نو خیا کم نا کم دا حج یو سفر نور سفرون اٹول سو نور سفرون دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ منورہ کے تا ټول جهادي سفرونه وای موږ د الله د حبيب سره په یو سفر کې فجعل الناس نشوروش الخلق يجهرون بالتكبير فزور زور الله اکبر وي يجهرون بالتكبير فزور زور ناره تکبير او الله اکبر आवाज کول الله اکبر الله اکبر دا आवाजونه کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل یا ایوہ الناس و اے خلقو اربعو علی انفسکم نرمیو کئی دخلو زانو نسرا اربعو کی حمزات وصل مکسور دے اربعو علی انفسکم نرمیو کئی پخلو زانو آوازو نا کتا کئی او دور پتید آوازو نا مرو باسئی بدی کی دا جہر بالتکبیر نہ منع والا اور ذکر بالجہر مطلقا نہ ممنوع دے اور نہ جائز دے مثال پتوری اور ذکر تپ اللہ اکبر سبحان اللہ تلاوت و ذکر پتی زکے استاد وجن بل تکلیف نشتے اس قسم ندا سے ذکر بالجہر پر شریعت کی جائز دے اور کی ہو ذکر د دې خبرې یاره د جبل له تکلیف نو بیا ذکر بل جهر ممنوع ده وی خلق ارباو ولا انفسکم نرمیو کئی پخبلو زاننو انکم بیشکتا سچیئی لا تدعونا سوما نراب لئی اغزاد کنی چیغ کون دے ولا غائبن او نا اغزاد منی چیغ غائب دے آخو هر چا سر موجود و حاضر دے دیو جنرمی استاد اغوی اخلق جلسی ملسی دے رکھے دینی جلسی خبر ارے چه خلقو لے دین پتا ہو لگی پائے گی بیرا چکوی اللہ اکبر او نرے تکبیر او فلانے زندہ بار ندا خبری پا شریعت کی نشاو پتی دے ہوئی که پکلا رہ ہوئی وردار اللہ حبیب سر سفر دے او جہر بالتکبیر کولو نو منیتیو فرمائیلا منیتیو فرمائیلا او دام دی کو لگو رہی خیر دنور علماء انم تپوسو کر تا اللہ حبیب جرنڈی ہو پا جہاد کی بھائی پکور د صحابو جنډی نه او په موټر یې جنډی نه او نه په جمعاتونو په دې دغه شان جلسو کې جنډی وي آ جنډا وو په جهاد کې بلا سو کې نیولې و نو جهاد په خلکو تر کړې له او دا په لارو کې سو کې جنډی چا په کورونو جنډی و درولې اذن یې استاد اناوی بخاری شریف کې روایت راځي هغه روایت دا سي چې د جاهلیت په زمانہ کې بدکار زنانوی او ینصبن الرایات علی ابوابهن اغیب د شناخت د پارا په دروازو جنډی ټوبلی زموږ استاد اوسه جنډی چې زموږ په دا حدیث سره لرایات دې خبر ما باجوی دا دې کې شک نه مفتی شفیع رحمت الله علیه یو رساله په دې لیکلې جواهر الفقه کې چې دا الله د حبیب په مختلفو جهادونو کې کم رنگواله جنډي وي او مختلف رنگواله جنډي استعمال شوی او په جهاد کې د شناخت لپاره عام جلسو جلسونو کې نو صحیح موافقت او تابعداری پدې کې ده وی اے خلقو نرمیو کئی رحمو کئی فزان تاسو نرا بلی اغزا تاسو ام ولا غائبن چی آگنی کن دے او نغائب دے انکم تدعون سمیعا بصیرا بے شکر آبلی تاسو اغزاد چی غوری دن کرے و لی دن کرے وہو معکم او آبد تاسو سروی وہو معکم اللہ دتاو سرے اللہ دتاو سرے والذی اغزاد تدعونہو چی تاسو رابلی اقربو دیر نیز دیرے الہ احدکم یود تاسو تا من عنق راحلته دا غصت دسور لید دنا وی تاسو چی دا کم زناور و خان و سنوان سور لی کوئی دا دید ستنو نزیاد در تا اللہ دا علم و دا قدرت و دا اجابت بیتبار نیز دیرے نو دا غدیر ذکر بالجہر نے دی منکل او خاص کر گور جہاد کی زنی وقت ذکر بالجہر دو وجنا کپائے کی فائدی بشتن نرے تکبیر کی خواغی دو وجنا دشمن تا پتم لگی چر دشمن را روان نو منع او فرمائلا قال ابو موسیٰ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وانا خلفو اعوذ اللہ دا حبیب پسیوم زد اللہ دا حبیب پسی رسو رسو را روانم افرادو ماوی لا حول ولا قوة الا باللہ فی نفسی پزرکی فی نفسی پزرکی میوی اب آج علماء علی کلی دی چی دا یعنی فی نفسی دا دا اقولو سرام متعلق دے یعنی اقولو بلسانی سر پکلار کلار بی پجبوی آواز میرا پور تقولون لکس مسلح دزان سر ذکر کئی فقال اللہ حبیب فرمائی لیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو یا عبداللہ ابن قیس دادا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نم دے وی عبداللہ ابن قیس علا دلو کتار خبردار دندرکوم علا کنز من کنوز الجنہ پیو خزانی دا خزانو دا جنتنا فقل تو ماوی بلاولی نیا رسول اللہ یا دا اللہ رسول قال دا اللہ حبیب فرمائل لا حول ولا قوة الا باللہ دا دیر عجیب بابرکت ذکر هر مسلمان کډیر مين وسل پیری خو دی خامخاوي او د دې معنا وې سره تاسو په دې هاشم لیکلی وېدا الله حبيب صلى الله عليه وسلم د دې معنا دا ذکر چې لا حول اي عن معصيه الله نشته د اورې دل او بچ کې دل د نافرمانی د الله نه ولا قوه او نشته د قوت او طاقت په تابعداري د الله الا بالله مگر د الله په مدد او نصرت ابو مفتی رشید احمد صاحب بوي وېدا کلمه دې سره وې او درې خبرې د ذهن تراولي چې الله دې تیر شي زندګۍ کې چې د کوم ګناهونو نه بچ شوی او کم نیک اعمال نکړي یا اوس کم نیک اعمال کوم او ګناهونو نه محفوظ یا آئنده کم نیک اعمال کوم او ګناهونو نه محفوظ دا بستا په مدد او نصرت لا حول ولا قوه الا بالله درې سکند په دې کلمه ویلو لګي او دا درې خبرې دې سره راوړي تیر شوی زندګۍ موجوده را روانه چې په دې ډول واره حالتونو کې د نیکو کول او د ګناه نه بچ کېدو دا د الله په توفیق کې بنده په خپل وسوک لا حول ولا قوه دا وي دا چې لکه هتیار بنده الله ته ورسول چې الله ستا په توفیق باندې کې او زما د نفس په اعتبار او زما د قوت په اعتبار سم زنه شم کوله لا حول ولا قوه الا بالله متفق عليه.